Morgonrasp med Jonas Lättung. Års stora chockrockskräll Wasp här med I Wanna Be Somebody från första Wasp-plattan. Man kan tycka vad man vill om Wasps image där i början, i alla fall där med lite kött och sågklingor och grejer. Men musiken kan man faktiskt inte racka ner på, för den är jävligt bra. Göteborgs enda rockstation. Ja, och nu till en lite kultstämplad, eller inte lite, en väldigt kultstämplad skiva med en kultstämplad grupp. Den här skivan kom 1979 och heter faktiskt samma som bandet, så jag ska inte avslöja det riktigt än. Men låten vi ska höra nu, den heter Feel the Heart och är en riktigt mysig, lite progressiv AOR-rock. Varsågoda! i micken där. Aviary heter det här bandet, Seattle-bandet Aviary. Skivan som heter Aviary kom 1979, finns med två olika omslag, men det spelar ingen roll vilket av dem man köper, för de är lite kitschfulsnygga bägge två. Men det här bandet, de släppte en platta då, och sen så spelade de in en skiva som inte släpptes. Fast nu är den släppt, och det är också släppt nytt material, men de har inget stort bolag, så det är lite svårt att få tag i grejerna. Det finns ju naturligtvis att beställa på nätet, det är bara gott att kolla efter det. Så är det, och sen vet inte jag liksom vilka av de här originalmedlemmarna som är med på de senare grejerna, så det kan ju vara att det bara är sångaren och någon gitarrist, eller sångaren och basisten. Jag vet inte, jag har inte riktigt koll på det här bandet. Jag vet bara att den här första skivan, den som bara heter Aviary, den är fantastisk, och den kan man med fördel tjacka. Vi vågar spela mer än bara 15 låtar om och om igen. Pirate Rock. Ja, så är det. Och därför spelar vi 16 låtar om och om igen. Nej, det gör vi inte. Vi spelar en väldigt, väldigt massa låtar. Och för att bevisa det så tänkte jag att vi skulle hålla oss kvar lite grann där i trakterna kring 1979-80 sådär. Och gå till en platta som ju inte är så himla obskyr eller sådär kultig. Den är faktiskt ganska stor. Den heter Permanent Waves. Bandet som släppte det, ja, de är kanadensare. I will choose a path that's clear. Västkustens bästa rock. Mm, och vi bjöd på Free Will med Rush såklart ifrån skivan Permanent Waves 1980. Hörrni, det är dags för lite sånt här nu. Reklam. Tjena, Johan på Bilaffär. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Bellstroy söker medarbetare. Привет, меня зовут Оскар. Если ты умеешь работать на стройке с гипсом, я хочу пригласить тебе работу. Хорошая зарплата и коллектив ждет тебя на Bellstroy AB. Сök jobb på bellstroy.se. Заходи на bellstroy.se. Hör du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Och där var vi färdiga med det som betalar hyran här på kanalen. Nu är det dags för lite rock and roll igen. Jag heter Jonas Slättung. Du lyssnar på Lunch Rasp. Power load TNT. är det AC/DC. Från den tiden när de var ett hungrigt, skitigt och nästan punkigt band på väg upp. TNT heter låten. Fanns med på en skiva som heter TNT, men den finns också med på en skiva som heter High Voltage, och det är därifrån vi har plockat den. De gjorde så i AC/DC att de släppte skivor i Australien, och sen så när de skulle släppa skivor internationellt så slog de ihop lite plattor och så blev det lite andra titlar och omslag på dem och så. Men den vanligaste man brukar höra är att den här låten TNT finns med på skivan High Voltage som kom 1979. Västkustens bästa rock. Kommer tydligen från Walnut Creek, The Story So Far som bandet heter. Out of It heter den här låten. Finns med på skivan med samma namn som kom tidigare i år. De har funnits i 10 år, The Story So Far, bildades 2007. Var ligger Walnut Creek? Då vet ni det. Jo, det ligger i California. Kan vara bra att känna till kanske för den geografiskt intresserade. Pirate Rock. Hey, what's up? This is David from Disturbed. You're listening to Pirate Rock. ...1991 förstår ni, då släppte Queen den sista plattan som släpptes medan Freddie Mercury sångaren fortfarande var i livet. Den heter Innuendo, men på den finns låten Headlong. And you're rushing headlong, you got a new go. And you're rushing headlong, out of control. And you think you're so strong, but there ain't no stopping. And there's nothing you can do about it. You're rushing. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. We'll be right back. Den största och kanske egentligen enda hitten som Autograph, som vi hörde här, hade, hette just Turn Up The Radio. Det var ju den vi hörde också, vad roligt. Pasadena-bandet, California-bandet, Autograph alltså. Man kan med fördel lyssna på plattorna med de här. De har en del ganska fina låtar, men riktigt så här stora hits som den här, det fick de inte någon mer. Innan det hörde vi Queen med Headlong. Du lyssnar på Pirate Rock. Pirate Rock. Hi, this is Mark Tremonti from Tremonti, and you're listening to Pirate Rock. a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. This message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. Manchestergruppen Herman's Hermits från 1964 kom den här låten, tror jag, tidigt 60 eller mitten av 60-talet i alla fall. No Milk Today, en väldigt fin låt tycker jag, som är lite så här märklig, för att refrängen och versen, det är lite oklart vad som är refräng och vad som är vers, tycker jag. Det här liksom lalliga som kommer här i dur på slutet, det känns som refrängen, men det är ju inte där de sjunger No Milk Today, utan det sjunger de liksom på det molliga när det liksom känns som att det borde vara vers, fast det också är ganska refrängigt där. Ja, jag vet inte, en briljant poplåt får man ju ändå säga att det är då, eftersom den uppenbarligen slog ganska mycket. Vi hörde Nine Inch Nails också med Every Day Is Exactly The Same. Tycker jag väl inte riktigt stämmer. Reklam. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen sur. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, då var vi glada igen och välkomna tillbaka var vi också till lunchrasp här på Pirate. Supported by fiction.

Shadow on the Sun med Audio Slave. Jag satt och tänkte på det faktiskt igår och sväng, och nu tänkte jag på det igen här. Igår pratade jag om Tom Petty, och nu, det här var ju Audio Slave då med Chris Cornell på sång. Och det är så jävla tragiskt när folk, jag menar, det var, nu dog de inte av samma sak, Tom Petty och Chris Cornell, absolut inte. Det ena var ju, ja, vad det nu var, det ena, och det andra var i alla fall en jättestor hjärtattack. Så att, men det var inte det jag menade, utan jag menar att det är tråkigt. Det börjar bli så här nu att ens gamla hjältar försvinner en efter en. De hamnar ju i den åldern, och har de dessutom levt lite hårt, festat, kanske drogat en del, så är man lite trasig och förstörd nu. Som den här pennan precis blev nu när jag öppnade den. Nu skulle jag sitta här och prata om något allvarligt, och så blev det så här tramsigt, det var inte meningen. Vad jag egentligen skulle säga var att Chris Cornell, fantastisk sångare, man saknar honom, man skulle vilja höra mer musik med honom, precis som Tom Petty, man skulle vilja höra mer musik. Men så är det alltid, man är aldrig nöjd riktigt som musikkonsument, som fan, som musikdiggare. Man vill inte att ens artister och band, om man gillar, ska sluta någonsin. Om det inte är så att de är för jävla dåliga, helt enkelt, att de har blivit så jävla kassa så att man nästan får skämmas för att man säger att man gillar dem. Men så var ju inte fallet med Audioslave eller Chris Cornell eller Soundgarden eller med Tom Petty alls. Så det är ju lugnt. Det här är Pirate Rock. Groove and slowly, he got you. 95,4 och 90,7 Göteborg. Vi hörde Gary Clark Jr. med Come Together här i lunchrasp med mig Jonas Slättern. Come Together som är en Beatles-låt, en cover alltså. Så därför tänkte jag, vad kan vara bättre än att sluta programmet med en Beatles-låt spelad av Beatles? Precis, ingenting. Så därför säger jag tack och adjö, och vi ses imorgon och hörs imorgon framförallt klockan 13. Mellan 13 och 14 sitter jag alltid här och spelar lunchrasp för er. Nu till en låt som heter Hard Day's Night, vars första ackord det har skrivits spaltmetar om av folk som undrar och analyserar hur tar de det egentligen. Det finns på YouTube och på lite olika ställen kan man söka på, jag tror att det är Randy Backman från Backman Turner Overdrive som vid någon konsert har liksom berättat historien om det här ackordet, för han var nämligen i studion och fick lyssna på Beatles-taper av Beatles-ljudtekniken själv här när den Beatles-skivorna skulle remasteras. Så han vet hur det här ackordet tas. Så ni kan lyssna på det nu och så kan ni fundera på det och så kan ni googla sen. Adjö! It's been a hard